and further on down the road. I wanna drive my car. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Teoretycznie ekstradycja jest możliwa, ale nic nie wskazuje na to, by Polska miała wydać Amerykanom Romana Polańskiego. Opóźnia się konferencja prasowa w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Wiadomo tylko, że w Brukseli osiągnięto porozumienie i podpisano protokół. 5 osób zostało rannych podczas eksplozji fajerwerku w zachodniej Anglii. Zabiegi amerykańskich śledczych o ekstradycję Romana Polańskiego nie ustają. Do polskiej prokuratury wpłynął wniosek o aresztowanie 80-letniego reżysera, który pojawił się w Warszawie z okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. Chodzi o sprawę sprzed 36 lat. Reżyser został wtedy uznany zaocznie przed sądem w Los Angeles za winnego gwałtu na nieletniej i przed ogłoszeniem wyroku potajemnie opuścił Stany Zjednoczone. Polański stawił się dziś rano w krakowskiej prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Zdaniem adwokata reżysera Jana Olszewskiego spekulacje na temat ekstradycji Romana Polańskiego do USA są przedwczesne. O tej sprawie Paweł Pawlica. Po całym zamieszaniu Roman Polański może być pewny, że nie grozi mu areszt ani zatrzymanie, ponieważ polscy prokuratorzy nie spełnili prośby Amerykanów. Pan Roman Polański swobodnie może się przemieszczać. Wcześniej również przemieszczał się, ale jego status został definitywnie uregulowany w tym zakresie. Mówi Jan Olszewski, adwokat reżysera. Z ekspertyzy przygotowanej w 2010 roku dla prokuratury generalnej wynika, że Polska nie może wydać Romana Polańskiego, ponieważ czyn, za jaki jest ścigany, uległ przedawnieniu. Dziś rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk stwierdził co innego. Umowa polsko-amerykańska wyklucza przesłankę przedawnienia. Z kolei prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Piotr Kładoczny zaznacza, że wydania polskiego obywatela zabrania konstytucja. Roman Polański z tego, co wiemy, ma polskie obywatelstwo, no to konstytucja, czyli najważniejszy akt prawny w Polsce, no mówi, że nie wolno go po prostu wydać. Wiosną Roman Polański chce kręcić swój nowy film w Polsce. Rozpoczęcie zdjęć uzależnia od wyjaśnienia swojego prawnego statusu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest porozumienie między Ukrainą, Rosją i Unią Europejską w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Podpisano już protokół, ale wciąż nieznane są jego szczegóły. I znów wszystko w rękach Sądu Okręgowego. Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął sprawy Antoniego Macierewicza, o którą pytał właśnie Stołeczny Sąd Okręgowy. Nadal więc nie wiadomo, czy polityk PiSu był w świetle prawa funkcjonariuszem publicznym, kiedy weryfikował wojskowe służby informacyjne. Sędziowie zaznaczyli równocześnie, że ta kwestia nie jest kluczowa, jeśli chodzi o los zażaleń rozpatrywanych przez pierwszą instancję. Chodzi o skargi 23 osób pokrzywdzonych przez raport z weryfikacji WSI. Jarosław Selin z PiSu oceniał na naszej antenie, że dzisiejsza decyzja prawdopodobnie przedłuży historię pozwów wobec Antoniego Macierewicza. Najlepiej by było, gdyby ta sprawa ostatecznie się zakończyła i żeby polityki w tę sprawę tego dobrego rozstrzygnięcia Sejmu z kadencji 2005-2007, żeby już do tego nie wracać, bo to był dobry ruch. Mowa tu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. Łukasz Abgarowicz z PO zauważał natomiast, że teraz znowu to sąd okręgowy będzie musiał określić status służbowy Macierewicza w 2007 roku. Inny rodzaj odpowiedzialności jest urzędnika państwowego, a inny nie urzędnika państwowego, który też może pokrzywdzić ludzi, ujawniając rozmaitego typu tajemnice, czy też wydając opinie, publikując, doprowadzając do ujawnienia opinii, które nie mają uzasadnienia. To jest już innego typu skarga, a jakiego typu, to rozumiem, że sąd okręgowy będzie musiał sam rozstrzygnąć. I będzie musiał to zrobić dość szybko, bo sprawy, o które chodzi w tym przypadku, przedawnią się za 3 lata. Teraz zachodnia Anglia i eksplozja w sklepie z fajerwerkami w Stafford. 5 osób zostało rannych. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala z poparzeniami, inny z zatruciem oparami z fajerwerków. 3 pozostałym udzielono pomocy na miejscu i zwolniono do domów. Do pożaru wyjechało 40 strażaków. Ich akcji towarzyszyły wybuchy sztucznych ogni na nocnym niebie, ale też, co znacznie bardziej groźne, w samym sklepie i nisko nad ziemią. Policja i strażacy apelowali do okolicznych mieszkańców, aby nie wychodzili na dwór. Zamknięto kilka dróg. Nie wiadomo na razie, jak zaczął się pożar. Przypadający 5 listopada dzień Guya Fawkesa, upamiętniający spisek prochowy przeciw królowi i parlamentowi w 1605 roku, jest tradycyjnie angielskim świętem wielkich ognisk i fajerwerków. Od jakiegoś czasu przyjęło się je również odpalać w Halloween. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W tej sprawie chorzowscy radni byli jednomyślni, zdecydowali, że rondo w Chorzowie Batorym będzie nosiło imię Gerarda Cieślika, ale nie tylko w ten sposób zostanie upamiętniony ten znakomity piłkarz. Wcześniej, bo w lipcu tego roku, radni zadecydowali także, że na jednej z bardziej reprezentacyjnych ulic w mieście, ulicy Wolności, stanie ławeczka zawodnika ruchu Chorzów. Trwają prace nad pomnikiem z brązu, który ma przedstawiać Cieślika w skali 1:1. Ławeczka prawdopodobnie odsłonięta zostanie w grudniu. Już jutro natomiast na chorzowskim magistracie zawieszony zostanie ogromny portret sportowca. Płótno o wymiarach 10x6 metrów składa się z 300 zdjęć tworzących portret. Zdjęcia z emblematami ruchu Chorzów lub na stadionie przysłali sami kibice i miłośnicy klubu. 3 listopada przypada pierwsza rocznica śmierci piłkarza. Tego dnia fontanny w mieście będą tryskały na niebiesko. Dorota Stabik, Radio Katowice. To był serwis Trójki. A teraz w Trójce o sporcie Tomasz Gorazdowski. I piłka na początek. Lech Poznań awansował do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W 1/8 finału poznaniacy pokonali podogrywce Jagiellonię Białystok 4-2. Kto spóźnił się minutę na pierwszą połowę, nie zobaczył pierwszej bramki. Zaur Sadajew zdobył gola dla Lecha już w 8 sekundzie meczu i to jest klubowy rekord. 2 gole dla poznaniaków strzelił Karol Linetti. Mogliśmy już wcześniej to skończyć. Po prostu jak niszczyliśmy tej bramki na 3-0, traciliśmy inicjatywę i oni wtedy wykorzystali to, czyli nam 2 bramki. Myślę, że mieliśmy sytuację, ale nie udało się. Ale w ogóle sobie pokazaliśmy, że mamy więcej sił, jesteśmy lepiej przygotowani i to zaprezentowało, że wygraliśmy to spotkanie. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie, w którym Legia gra z Pogonią Szczecin. Trwa dogrywka, jest 110 minuta i Legia prowadzi 3-1. W Ekstraklasie siatkarek Aluprof Bielsko-Biała przegrał z Chemikiem Police 0-3. To było 4. zwycięstwo Chemika w 4. meczu tego sezonu, ale to nie zespół z Polic prowadzi w tabeli. Nie jest nawet 2. Jest dopiero 3. Prowadzą Muszynianka i Trefl Sopot po 12 punktów. W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata, które w styczniu odbędą się w Katarze, polscy szczypiorniści przegrali w Tunisie z Tunezją 30-31. W naszym sztabie szkoleniowym zwracano uwagę na słabą pracę tunezyjskich sędziów, mówi drugi trener reprezentacji Jacek Będzikowski. Nie uznali prawidłowo zdobytej bramki Krzyśka Lijewskiego w ostatniej sekundzie meczu. No i to jest jedynie mój komentarz do tego, że mecz Tunezyjczyków sędziowali tunezyjscy sędziowie. Nie pozwolono nam wygrać tego meczu, bo myślę, że w normalnych warunkach udałoby nam się dojść i minimalnie, ale wygrać. Jarosław Bieniuk został doceniony przez kierownictwo Lechii Gdańsk. Po tym jak z powodów rodzinnych zakończył sportową karierę, dostał z klubu propozycję, by pełnił rolę pełnomocnika zarządu do spraw sportowych. Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej Grupy A w Krakowie rozpoczną się dzień później niż pierwotnie planowano, a powodem przesunięcia imprezy jest koncert Robiego Williamsa, który odbędzie się w hali Kraków Arena. Organizatorzy dostali zgodę hokejowych władz na jednodniowe opóźnienie turnieju, a poza tym jak hokeiści już przyjadą, to przed turniejem jeszcze obejrzą koncert. Austriak Matthias Brändle ustanowił na torze w Szwajcarii rekord świata w kolarskiej jeździe godzinnej, pokonując dystans 51 km 852 metrów. Poprzedni rekord został poprawiony o ponad 700 metrów. Po 18 latach spędzonych w Realu Madryt, 2 w Schalke, 2 w katarskim Al Sadd, hiszpański piłkarz Raul będzie grał w Kosmosie Nowy Jork. Stanie się tam również doradcą technicznym Młodzieżowej Akademii Klubu. Piątek ze słońcem, ale w okolicach Szczecina i w Bieszczadach może pokropić deszcz od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. What you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful, you're fool with fools, who feel you full of lies, to lie between your lies, it's the strongest thing on the main, yeah, you should care for it if you can, yeah, that's not too much to understand, yeah, it's the doorway to who we are, yeah, think I need to say that again, yeah, it's the doorway to who we are, yeah. Every single woman and man, yeah, it's been used to rule the world, yeah. Even kings gave up the crown, yeah. If you knew that you had the power, yeah. maybe then you couldn't lay it on down. What you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful, you fool with fools, who fill you full of lies, to lie, to be a lie, it's exactly what you are, yeah, you're the brightest of the stars, yeah, I'll shine them all by far. Yeah. Don't let no man ever put you down. Yeah. Dave, I think you need to say that again. Yeah. Don't let no man ever put you down. Yeah. Don't let him box you in. Yeah. Some days it might be cold. Yeah. Some days it might be hard. Yeah. When it weighs down on your soul. Yeah. Just remember you're a child of God. What yeah. you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful, you fool with food. Yeah. Fill you full of lies, the lie. Now recognize, notice the light you're holding. Oh. Most powerful and golden. Come on. Your soul should not be sold. Somebody say that again. Notice the light you're holding. Most powerful and yeah. golden. Your soul should not be sold. Yeah. Don't let them box you in. Notice the light you're holding. What you mean, I mean, truth be told, I'm only being truthful. Soul, muzyka duszy, Hirek Wrona zaprasza bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Eric Robertson i Dave Hollister, The Box, to tytuł tego nagrania, którego przed chwilą posłuchaliśmy. A ja chciałbym tam Państwa jeszcze raz zaprosić, mówię jeszcze raz, bo pan Jan Chojnacki już zapraszał na koncert doktora Johna. Za tydzień o tej porze będziemy Państwu opowiadać, jak to było na koncercie tego legendarnego artysty z Nowego Orleanu. To cuts up, 3 penny suffer. Coming with a run up, shun down the sun up. Like Vile on a come up, Breck forum done up. But the flag still sum up. Why you gonna rough them up, mash them up? Give them to them good, gonna lash them up. Like we give a and that's enough. Never get him out of trouble, double the sum. Shake him off, really rebuff. You think the city tough, try Berlin in 24. When the flappers like, come on, give me some more. When it was cool to be thugging, thugs weren't cool at all. This song's about murder, red room in the halls. Europe no murder better than all y'all. That's why Berlin has done wrote the song. Doing the best to do with the one you are. Big and small, not for history. This joint slippery, he's off the trickery. Tricks to John, done getting me. Snare brush with the treble clef, gree-gree. Spells blown through a tone in a bottle tree. Let go of the throne, we original pedigree. Feel me? Might be unknown, but to God we celebrity. If you mag him, better mac him right. If you mac him, then mac him tonight. Mac him tight, we gonna bring the light. Three rounds of fight, hide scenes tonight. Hide him in the shadow, cause we shatter your life. We coming hard, like Mac the Knife. Coming. Przepięknie zaśpiewał nam dr John, a zagrali wspólnie z nim Terence Blanchard i jego zespół, a rapował Mike Ladd. Mike Ladd to jest raper urodzony w Chicago, ale mieszkający na co dzień w Paryżu. Te wątki muzyczne w Nowym Orleanie łączą się z sobą i blues, i soul, i funk, i jazz, i muzyka francuska, bo tak naprawdę Nowy Orlean, o czym Państwo doskonale wiedzą, słuchając często programu Trzeciego Polskiego Radia, Nowy Orlean to jest miasto współczesnej muzyki. 20 lat temu ukazała się płyta, która, powiem szczerze, była dla mnie kompletnym szokiem. Let me kiss your mouth. biggest soul in the nocturnal sunshine. Let me kiss your mind, biggest soul in the nocturnal sunshine. I yearn for one emotionally satisfying kiss, the Garden of Eden, spiritual bliss, forgiveness. Offerings of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. With death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination, and compassion is often greater than God. So come in, let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Some making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream and give you love far beyond earthly means. Bathe your soul in a nocturnal sunshine, shine. Just one kiss. Let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. One, two. Stali słuchacze Trójki zapewne rozpoznali ten głos. Michel Ndegeocello, czyli Wolna jak ptak. Znakomita wokalistka i basistka. Podkreślam to za każdym razem, odkryła ją Madonna. To jest Amerykanka urodzona w Berlinie Zachodnim i z Herbiem Hancockiem. I takie to właśnie duety, takie współprace pojawiły się na albumie Stolen Moments Red Hot and Cool, wydanym w 1994 roku. Red Hot End to jest fundacja, która zbiera pieniądze na pomoc ludziom chorym na AIDS. I wówczas nastąpiła taka współpraca muzyków hip-hopowych, funkowych, jazzowych i powstała z tego niezwykła płyta. 20 lat temu cały czas brzmi niesamowicie świeżo. When you pass my way. Przez chwilę pomyślałem, żeby może zrobić Państwu taki mini konkurs i zapytać, z jakiego kraju pochodzi ten zespół, ale wydaje mi się, że to byłoby zbyt trudne pytanie. Zespół działa na co dzień daleko nas, niedaleko naszej granicy, czyli w Berlinie, i nazywa się Diaspora. Wydali kilka płyt i grają naprawdę bardzo fajny funky, jazz, soul. Występują w klubach berlińskich i nie tylko. I jak Państwo słyszeli, naprawdę dają sobie z tą muzyką radę. Teraz, jeszcze miałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to Michel Degocello przyjeżdża do Polski na dwa koncerty, 8 i 9 listopada, 8 w Warszawie, 9 we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie, bo nowa płyta bardzo dobra i Michel zawsze gra znakomite koncerty. I druga wiadomość jest taka, to dla kibiców piłkarskich. Legia wygrała ostatecznie 3-1 z Pogonią Szczecin. Teraz świeża dostawa dobrego rapu ze Szwecji. At 06 in the morning, from Mestrata, Libya, we were 85 person. We took our boat and we threw it into the sea. Everybody paid like $1,200. And he said, Arkap, it means like jump in, everybody. And all of the people went in. I was standing there. 5 seconds, like, what the fuck? I was scared, I was just young and scared and just thinking about, you know, this and how it's gonna be. I was, for days and 3 nights after Mal's military came and took us. Yeah, we were like dead, everybody. We were like, you know, nothing left. When the shoreline's vanishing and waves roll, brave souls, how can this be happening? Frontex patrol the sea, heartless policies, hope in a fishing bowl, journey of the refugees. Basically you and I, hugging the children tied, life savings pay the smugglers, staying in suicide, slicing their fingertips, leaving no fingerprints. When facing the judges, asylum is denied. Papers for all, or no papers at all. Living under the same sun, moon, and stars by the fall. No human is illegal on this planet. We need to face it. The courage of the people should be applauded and celebrated. Light on the horizon, land in sight. This underground hiding, helping hands, candid smiles. Teachers who don't look for papers, but look into the eyes of another regular kid trying to make a life. Sailors us on the sea of death, sending out an SOS. This ship is taking in water. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. No nations, no borders. Why the system can make me illegal? We are defined by papers, but our force within's defying nature. And the laws of men designed by hatred and by short-term gain to try maintaining a short-term reign. Meanwhile, the rain is straight pouring in. The boat is leaking, heading for a foreign land. It's ancient secret, cover up its origin. The ocean's deep, it's careful, but it's falling in. So shoot up the emergency flare, but nobody picks him up. He ain't got no currency here. And the tide keeps rising from the worries and tears of the victims of bureaucracy being buried in here. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. Their ship is taking in water. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. No nations, no borders. Born into the line of fire, never knew the reason why. There is a war, everybody is tired. Doesn't matter anymore who is wrong or right. But with no options, struggling to survive. As long as there's a way, you won't go out without a fight. There's nothing left here but ashes, the past is gone. Can only wish to stay alive till tomorrow. Win or lose, heaven or hell. Last hope is this one-way ticket, so set sail into a no man's land between continents. Prayers break the silence, hymns of the unwanted. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. This ship is taking in water. Ship is taking in water. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. No nations, no borders. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. The ship is taking in water. Sailors on the sea of death, sending out an SOS. No nations, no borders. Sabina Dumba. To do niej należał głos, który jeszcze brzmi. Natomiast za tym całym projektem ukrywają się bardzo popularni w Polsce Szwedzi, którzy nazywają się Loop Through Brokers. Nowa płyta już dostępna, bardzo pięknie wydana, znakomicie brzmiąca od początku do końca i naprawdę bardzo przyjemnie słucha się tego albumu. Teraz ze Szwecji do Wrocławia. Gave up, gave up on my purpose. And twice upon a time, I remember being so nervous, nervous to think and dream and do what I believe. But once upon a time, I remember, remember my mother who said you'd excel when you make heaven out of hell, and heaven. Heart, baby. Stop what you're selling, cut every talk and walk inside your dream. Be all that you can be, yeah. Keep walking and leave nothing on the table. Give me true humanity. Oh, baby. Once upon a time, I remember finding my purpose and realizing I'm worth it. Hoping that I'm worth it, yeah. Twice upon a time, I remember, remember feeling, yes, I did. And falling so short I couldn't sort out where to go. Twice upon a time, I remember, remember my father. He told me that failure saw the road to my success. And I can't fail unless get up. Stop what you're selling, cut that big talk and walk inside the dream. Be all that you can be, yeah. And leave nothing on the table. Give it to humanity. Thank you. Bardzo pięknie. Nightmark, Marks Electric Trio. Będziemy wracać do tego nagrania. Aha, i AB jeszcze. O. Będziemy wracać do tej płyty, mini albumu właściwie, ale wiem, że oni już pracują nad nową zupełnie płytą i ona będzie zupełnie inna, bardziej jeszcze jazzowa. Jeszcze mam dla Państwa informację. Mamy tutaj takie opóźnienie troszkę z wysyłką płyt dla Państwa. Nowe pokolenie 44. Proszę się nie martwić. Wszystkie płyty dotrą w odpowiednim czasie. Tak to czasem bywa. Ten proces wysyłkowy jest dosyć długi. Teraz album, który bardzo polubiłem. Zresztą zrekomendowali go sami bohaterowie i bardzo się Państwu spodobał. DJ Eprom i Sensi. Na ostro bije w kubi koli, bo ma w gardle gorzko. To czyli non-stop, że trzyma to w ryzach. Horoskop na pierwszy rzut oka już widać. Nikt się nie odzywa, każdy ma swoje sprawy. I to nie jest nieczulica, ani brak odwagi. Wszystko się rozgrywa według jednej zasady. Natura od zawsze eliminuje słabych. Kiedy zaczynał, nie myślał o tym, że łatwo odbić się w akno z kłopoty. Na oko zjechał z wagi przez prochy. Tak blady, że bekę mogą mieć albinosi. Dopóki było dobrze, to mówił weź posyp. Się posypało tak, że nie wiedział co zrobić. Wiem, że czasem są upadki, wzroty, narkotyki. To nic więcej jak tylko kłopoty. To jest poza kontrolą. Poza kontrolą. To jest poza kontrolą. Też jest do ogarnięcia w moment. To miało być raz, ale miał słabą wolę. W piątek po szkole kolega z klasy umówił go z człowiekiem, dokonali transakcji. Podwójne tacy, dwie sztuki słowem, po jednej na głowę, sztuce i sobie. Potem w krwiobieg, niemiecka chemia weszła, jakby była częścią DNA. Nie będę ściemniał, nie próbowałem, bo bałem się, że zostanie ze mną na stałe. Ten ziomek mi tłumaczył, że na to nie ma reguł. Nie widziałem jego matki od dnia pogrzebu. To jest poza kontrolą. Że ją kręci hardcore, kluby bakno, seks wersja rano, plenery, domówki, kluby dragi, alko i rzeczy, o których się nie porozmawia z matką. Wszystko szybko, łatwo, mocno, poparł głębszy, mówiła ostro, zgadzała dysta, lubiła z tyłu, z dobrego domu, jakby nie było. Co chwilę nowa miłość, na chwilę tylko, później w relacjach robiło się zimno. Poszła do pubu na jedno piwko, po drugim dała się zaprosić na disco. Wszystko może zmienić wszystko. Zdecydowała, że podejmie ryzyko. Oboje pamiętali wiele imion i twarzy. Do dziś nie wiadomo, kto kogo zarazi. To jest poza kontrolą.

wanna, I wanna. Don't you wanna be with me? Be with you, Mary. Mary J. Blige, to jest Mary J. Blige. W duecie wystąpiła ze Smokey Robinsonem. To jest płyta dedykowana temu wspaniałemu wokaliście, kompozytorowi, producentowi. W 57 roku Smokey Robinson, dziś 74-letni gentleman, spotkał na swojej drodze życiowej Berego Gordiego. I tak powstała wytwórnia Tamla Motown. Razem później popełnili mnóstwo fantastycznych płyt, mnóstwo fantastycznych kompozycji. Między innymi przypomnijmy, że Marvin Gaye, Michael Jackson i jego bracia, dalej Stevie Wonder i wielu innych cudownych artystów nagrywało przez ten czas dla Tamli, a Smokey Robinson, tak jak urodził się w Detroit, tak jak pracował w Detroit, tak do dzisiaj tam mieszka, miasto, które zbankrutowało, a jednak on tam cały czas jest. Jeszcze chciałbym Państwu na zakończenie przytoczyć jeden list, który dostałem. Miło usłyszeć diasporę, to moi wspaniali przyjaciele, których częściej można spotkać w Hamburgu niż w Berlinie. Poznałem ich przypadkiem, gdy grali na ulicy w Bolonii. Kupiłem płytę, a potem sprowokowałem ich przyjazd na Lublin Jazz Festival. Chłopaki czuli się u nas świetnie i obiecali wrócić na koncerty. To jest moc. Zgadzam się absolutnie z tą opinią. Pozdrawiam pana Piotra i dziękuję za ten list. Anna Regulska i Hirek Wrona przygotowali dzisiejszą audycję Soul, muzyka duszy. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Like being alone. Come around here, spend plenty of time on your own. Cause the city ain't kind of the people who sign up for touch but can't take no. Complacent. This ain't a place to be making friends. They all got agendas, these eyes on your back. Bends in your neck, thinking I've been feeling for a taste of the shit. Sick so thirsty, smell fresh meat in the air. So the real test. After breakfast, we'll see who'll still be here. This pressure ain't for everybody. Why ain't so heavy on my body, body? Spine, shivers, eyes, neck, head, in it, heart, set, gold on my mind, yeah. Eyes dripping, gold. Cold, sweat, ice, dripping, cold.